miasta, na światłach Włoch. Chodnikiem idzie niewiasta, no smurakowa duża się ma na pieniędzmi szasta. Cała okolica to niebiesa glazu w podlaskach. Kolejny krok w głąb spoconego miasta. Chłopaki w złych maskach stoją przy bastach. W budach na spotykę ma w nosie feta, a w tętnicy buda. Nuda, być może coś dzisiaj trafić się uda. Kolejny krok i mijam braki ludzi nasz kraju. Na jednym ze swoich ostatnich hajów. Na początku wszystko było jak w raju. Teraz ważne są minuty, a nie to co nadają. Szybkie życie to nie rozwiązana krzyżówka, dłonowana problemami wielka ciężarówka. W piwnicy, w bramie, na dworcu miejscówka. Teraz szybciej się kręci na zegarze wskazówka. Kolejny krok w głąb miasta, które rzadko się budzi. Widzę dookoła tłum tysięcy samotnych ludzi. Na skręcenie kargo biegram, goniąc każdą sekundę. Chyba wielu z nich z życiem toczy najcięższą rundę. Tutaj ludzie złożeni i maksymalnie prości. Tyle samo nienawiści, ile miłości i radości. Tyle samo do bezpodstawnej złości, podłości. Z wielu powodów kurwionych gości. Ulicy, na której nikt o nic nie pyta nikogo. I nigdy nie chce wiedzieć, każdy idzie swoją drogą. Krok po ulicy, gdzie ciągle jestem sam dzień. Każdy ma swoją bajkę i nikt nie widzi cię. Jak wszędzie każdy widzi tylko to, co widzieć chce. Po co, skąd, dokąd, dlaczego, kiedy, co, jak i gdzie. Czasem bywa źle, wtedy tłumy krzyczą mnie. Czasem tu otwieram oczy, choć wydaje mi się, że śpię. Miasta. Tu wszystko wiruje i tu ciśnienie narasta, gdy centralnie są ofiary, wypatrzą psy. I jeszcze bardziej narasta, gdy ofiarą jesteś ty. Kolejny krok i kompletnie nie mam pojęcia, co się dzieje. Straciłem drogę, mapę z tego, mózg mi się grzeje. Głośno i dłużno, choć wiatr czasem tu wieje. Fakt z faktem kleje, tu zdrowa już szaleje. Mijam też ludzi, którym strach bije z twarzy. W najciszej chwili nikt by pomóc ci nie odważył. Każdy z nich słowa waży, widać, że nieraz się sparzył. Niecierpliwie pragną, by przełom się wydarzył. Kolejny krok i nie mogę dogonić tego miasta. Teraz dłuższy chodnik pod stopami mi wyrasta. Na obrazkach przede mną tysiące scenariuszy. Tylko trzeba zrobić krok, tylko trzeba w miasto ruszyć.